aktywności kredytowej. Szczegóły, w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne są na eurobank.pl i w placówkach banku. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 9 marca, minęła 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Dwaj mężczyźni zatrzymani w związku z uprowadzeniem 3-letniej Ameli i jej mamy zostaną dziś przesłuchani i usłyszą zarzuty, podaje prokuratura. W Jasionce pod Rzeszowem PiS rozpocznie kampanię do Europarlamentu. Polska świętuje jubileusz wstąpienia do NATO. W 20 miastach odbywają się pikniki organizowane przez MON. Wczesnym popołudniem mają zostać przesłuchani dwaj mężczyźni zatrzymani w sprawie uprowadzenia 3-letniej Ameli i jej 25-letniej mamy. Jednym z zatrzymanych jest ojciec dziewczynki. Jak informuje prokurator Łukasz Janyst z prokuratury okręgowej w Białymstoku, obaj usłyszą zarzuty. Jeszcze nie wiadomo, czy będzie wniosek o ich tymczasowe aresztowanie. Po zakończeniu tych czynności zostaną podjęte decyzje co do tego, czy i ewentualnie jakie środki zapobiegawcze będą wobec nich stosowane. 3-letnia Amelia i jej mama zostały odnalezione wczoraj po południu w Ostrołęce. Jak informowała policja, są całe i zdrowe. Poszukiwania kobiety i jej dziecka trwały ponad dobę. Do uprowadzenia doszło w czwartek przed południem na jednym z białostockich osiedli. Za godzinę w Jasionce pod Rzeszowem rozpocznie się pierwsza z planowanych 13 konwencja regionalna PiS-u przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Zaplanowane są wystąpienia prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego. O tym, co jeszcze zaplanowano, mówił w śniadaniu w Trójce eurodeputowany PiS-u Ryszard Czarnecki. Będą zaprezentowani liderzy list w poszczególnych okręgach, a co do tego, co będzie treścią merytoryczną, to pozwoli pani, że jednak... Ale właśnie o to pytam. Myślałam, że czegoś dowiemy się więcej. Być napięcie, musi być oczekiwanie. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja. Polacy będą wybierać 52 europosłów. 20 pikników odbędzie się w 20 miastach Polski z okazji jubileuszu wstąpienia naszego kraju do NATO. Do wspólnego świętowania 20-lecia obecności w strukturach sojuszu zaprasza MON. Jedna z imprez odbędzie się w 23 Bazie Lotniczej w Mińsku Mazowieckim. Jest tam Martyna Szymczakowska. Powiedz, jakie atrakcje czekają na gości? Otwarty dla wszystkich piknik to okazja, by spotkać się z armią, porozmawiać z żołnierzami wojsk polskich i armii sojuszniczych, obejrzeć sprzęt wojskowy, którego na co dzień z bliska nie ma szansy zobaczyć. Są tu samoloty F-16, Kasa, Bieliki, jest Rosomak. Dla pasjonatów wojskowości jest to prawdziwa okazja, by poszerzyć wiedzę. Będzie też pokaz musztry i wyszkolenia, koncert orkiestry wojskowej, czy oczywiście tradycyjny żołnierski poczęstunek grochówka. Dla dzieci są stoiska edukacyjne, gry i zabawy. Za chwilę piknik otworzy minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, a ponieważ wydarzenie jest częścią oficjalnych obchodów jubileuszu, dlatego punktem kulminacyjnym o 13 będzie podniesienie flag Rzeczypospolitej i NATO oraz odegranie hymnów. Martyna Szymczakowska, dziękujemy za te relacje. Bajki na audiobooku mają pomóc zbudować szkołę w Kenii. Chodzi o inicjatywę księdza Łukasza Bikuna ze Słupska, który chce zebrać 100 tysięcy złotych, by dokończyć budowę placówki dla dzieci w miejscowości Amakuriat. Duchowny wygrał 12 tysięcy złotych w telewizyjnym turnieju, teleturnieju The Wall w TVP. Pieniądze chce przeznaczyć na wydanie 8 tysięcy płyt z bajkami. Ogłosił konkurs na napisanie 6 baśni. Autorzy zwycięskich bajek otrzymają po 300 złotych. Ksiądz Bikun podkreśla, że budowa szkoły w Kenii to inwestycja w przyszłość lokalnej społeczności. Oni podają, że żyją za 18 dolarów miesięcznie. Jeżeli będziemy inwestować w edukację, mamy nadzieję sprawić, że będą tam potem rośli mądrzy ludzie. Chcemy spełnić swoje marzenie, ale też chcemy pokazać studentom, że tak naprawdę echo naszego działania może sięgać bardzo daleko. Spełniamy swoje marzenia, kiedy realizujemy jakąś pomoc, kiedy ktoś nas do czegoś zachęci, zmotywuje, czy powie nam dobre słowo. To nie tylko jest tutaj, na miejscu, ale to może sięgać po niebo. Audiobook z bajkami zostanie nagrany w Radiu Gdańsk. Płyta będzie gotowa latem tego roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na zmianę czekają nas chmury i przejaśnienia, przelotne opady deszczu na północy i zachodzie, lokalnie burze, w górach śnieg i śnieg z deszczem, w centrum i na zachodzie porywisty wiatr od 6 stopni nad samym morzem do 7 na Podlasiu, 11 w centrum i 12 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Konkurs trwa. Na starcie mamy 20 artystów, ale na podium tylko 7 miejsc. To Państwo zdecydują, kto zagra na scenie Ży podczas tegorocznej, jak zawsze wyjątkowej, trasy. Męskie granie Young. Na antenie Trójki w audycji Myśliwiecka 357, dziś między 17 a 19. Zapraszam, Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie granie zaprasza Żywiec.

always the stranger inside of me, inside of us. Show me a miracle. Deszcz, deszcz, deszcz, to wiadomości od państwa. W Warszawie chyba ostatnie 2 godziny bez deszczu, czyli właśnie Markomania. Agnieszka Łukasiewicz, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Witamy państwa bardzo serdecznie, a to Alan Parsons i Jason Mraz przy mikrofonie. Utwór zatytułowany Miracle. To przy okazji polecam nowy zestaw do głosowania na listę, tam także ta piosenka się znajduje. Nasza strona internetowa polskieradio.pl/trójka. Można zobaczyć, jak wygląda wczorajsze notowanie listy, zobaczyć, jak wygląda poszerzony zestaw, no i w ogóle wszystkie informacje na temat tego, co dzieje się w programie, pojawiają się na naszej stronie. Mój adres: marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Dziękuję za pierwsze listy. No i to tyle. A co dzisiaj w audycji? Nie mamy gościa, w związku z czym więcej muzyki. Zaczniemy od nowości z kraju, potem poszerzone Radio Kalifornia, sporo się dzieje. O, Agnieszka, będzie Brian Adams śpiewał. Dzisiaj już na pewno się zmieści piosenka Whiskey in the Jar. Wczoraj w tonacji, co było? Nie, przedwczoraj w tonacji trójki nie zmieściła się, bo nagle dowiedziałem się, że 9 lipca Barbara Streisand w Hyde Parku w Londynie. Poszukiwania możliwości zakupienia biletu, że tak powiem, trwają. Będę państwa na ten temat informował. W drugiej godzinie troszkę smooth jazz cafe, troszkę sałatki włosko-francuskiej, potem delikatesy. Mam nadzieję, że będą państwo zadowoleni. Życzymy dobrego odbioru i czekamy na Erika Marientala. Erik Marienthal, jak zwykle z Donem Gruzinem. A to jeszcze śmieszne zdjęcie od pani Grażyny. Mąż pyta żony, na ile mam nastawić pranie? Co masz napisane na koszulce? Pink Floyd. A my zaczynamy od nowości z kraju. Tak jak mówiłem na początek, Early Birds. Otwieram oczy, przecież. ocieram łzy. Niemalże jednocześnie machina tęsknot ruszyła z kopyta. Dziś nie oszczędzi mnie, ciągłe wspomnienia nie dają wytchnienia. Gdybyś tylko wiedział, jak to potwornie jest nie do zniesienia. Tak tu bez ciebie tkwić, gdzieś ty polazł, gdzie? Stoję tu jak stałam, gdzieś ty polazł, wróć. Tyle jeszcze do zrobienia mamy tu. Dałeś słowo, wróć. Chociażbym doszła tam, gdzie chcę, bez ciebie każda rzeczywistość ma w sobie sensu jakby mniej. Lecz chcąc ochronić swoje serce, zamykam szczelnie jego drzwi. Ty wiesz, ja wiem, nie wrócisz już. Tu jestem, Early Birds, piosenka zatytułowana Gdzieś ty polazł, zapowiada pewnie nową płytę zespołu, będziemy cierpliwie czekali. I jeszcze jedna nowość z kraju, zespół się nazywa Infected, piosenka Anioł. Zgubiłem ślad, drogowskaz mój, znak śmiechu i miłości. Zapadłem w sen, straciłem blask wśród fali lęków, złości. Choć słychać głośno oddech mój, zostawiam swoje cienie. Zapadłem w sen, straciłem blask, lecz spełniam swe marzenie. To znak, ta moc, ja czuję ją, czy jest zła, ja wiem. Anioła stróża, ja wiem, to znak, gdy brak anioła stróża. Jesteś ty, mój przyjacielu, nie trzymasz mojej ręki. Uchwycił ją stalowy szpon, uśmiechy, obyczaje, pięk. W teatrze tym, gdzie sztuczny dym zakrywa całą prawdę. Wśród gitar brzmień prawdziwy cień, opuszcza swoją gardę. To znak, ta moc, ja czuję ją, czy jest zła. Ja wiem, anioła stróża, ja wiem, to znak,

Kilimanjaro. Na harmonijce, na gitarze i przy mikrofonie Brian Adams. Przynajmniej wie, o czym śpiewa. Pan Michał napisał, Adams ma taki głos, że chyba nie tylko śpiewał o whisky. No, ja zostanę przy Metallice, a ja zostaję przy Thin Lizzy, bo to jednak klasyk absolutny. No właśnie, nowa płyta Brian Adamsa. Poza singlami, które niespecjalnie, to cała reszta chyba nawet nieźle. No i ten, ze wskazaniem na ten utwór, który jakoś po kilku przesłuchaniach ciągle podoba mi się najbardziej. Your heart be like an open door. Oh baby, talk to me. Tell me things. Open up and show me everything. I wanna know. So let me in. Oh baby, just talk to me. You can shout across the rooftops, scream until the world stops, or send it up with fireworks like a rocket across the universe. There's no way you gotta do is talk to me. Talk to me. Let me know about the things you feel. Every secret that your heart conceals. Talk to me, piosenka Brian Adamsa z nowej płyty Shine a Light. Trochę narzekam na singla, a wczoraj akurat Shine a Light powrócił do pierwszej pięćdziesiątki na naszej liście. Polecam polskieradio.pl ukośnik trójka. Tom Petty and the Heartbreakers, The Best of Everything. O tej płycie już też mówiłem. To zestaw 1976-2016. Same tylko ładne wspomnienia. Hey! Don't come around here no more. love walking down the street. Tom Petty and the Heartbreakers, Don't Come Around Here No More. Takie jedno ładne wspomnienie. Polecam Państwu ten zestaw, bo cudownie się słucha. Wczoraj z budzika dowiedziałem się, że wczoraj miał urodziny Randy Meisner, kiedyś wokalista i gitarzysta zespołu The Eagles. Nie zaśpiewał dużo wielkich przebojów, ale ten jeden, absolutnie fantastyczny, numer jeden w Billboardzie, Take It to the Limit. One more time. dzisiaj wersja singlowa z tego zestawu, w którym jest absolutnie wszystko. Take It to the Limit, zespół The Eagles. No a teraz Citizen Kane. You just can't let go. Heard the ocean. Tak, nie tylko ja zauważyłem, że piosenka zaczęła się jak Dorosłe Dzieci, potem było trochę jak How Long, a potem okazało się, że głos wokalisty przypomina troszkę Jerry'ego Rafferty'ego. A to Citizen K ze Szwecji, Ocean's Call. Pajda chleba dzisiaj w postaci utworu zatytułowanego If. A dlatego, że dokładnie 9 marca 1975 roku to był najlepiej sprzedawany singiel na rynku amerykańskim według Billboardu. Były takie czasy. If a picture paints a thousand words, then why can't I paint you? The words will never show the you I've come to know. And if a face could launch a thousand ships, then where am I to go? There's no one home but you. You're all that's left me to. And when, my love, for life is running dry, you come. You come and pour yourself on me. If a man could be two places at one time, well, I'd be with you tomorrow and today beside you. All the way. If the world should stop revolving, spinning, spinning slowly down to die, I'd spend the end with you. And when the world was through, then one by one, stars would all go out. Then you and I would simply fly away. Telly Savalas, czyli Kodak, i piosenka zatytułowana If, napisana przez Davida Gatesa z grupy Brad. Mówiłem już o tym, że siostry Wilson, Anne i Nancy z grupy Heart ruszają w trasę, a teraz wiadomość następna, że towarzyszyć im będą m.in. Sheryl Crow i Brandi Carlile, a cała trasa będzie nosiła tytuł It's Time for a Women to Unite. Crazy on You, to oczywiście zespół Heart. W Radiu Kalifornia zostaniemy przy klasyce Player Baby Come Back i zaraz będzie południe. In everything about you, baby, come back.